Wybiegaliśmy nocą z domów, każdy chciał zwinąć komuś szmal i zawinąć go do grobu. Ja pchałem zapionę w bitą rurkę na rogu, by zalać krowę z tymi, którzy byli zawsze, by pomóc. Nienawidziłem wrogów, chciałem widzieć ich strach, chciałem poczuć ich krew, chciałem zostawić ślad. Serce zimne jak stal, krzyk moich bliskich wciąż nie pozwalał mi spać. W środę odpalam flachę i zamykam storkiem ją. Słyszę ich głos, że osiągnę jak ojciec wrząskie dno. Każę spierdalać stąd moje życie, mój ból. Zostawiam świat do drzwiami, rzucam kratę na stół. Telefon wita ścianę, moja japa wita próg. Nad ranem łeb skiermane, zamiast floty witam kurz. I nie ma ciebie znów, żyłem by się zniszczyć. Młody Bóg ulic pieprzył wszystko i wszystko dziś. Wydę się za to, kim byłem. Byłem kiedyś głupim projekt. Serce nie chce już bić, hamuje łzy, kiedy wracam do tych czasów po latach. Nie mam już nic z tej brawury, mam tylko kaca. Wydę się za to, kim byłem. Byłem kiedyś głupim projekt. Serce nie chce już bić, hamuje łzy, kiedy wracam do tych czasów po latach. Nie mam już nic z tej brawury, mam tylko kaca. Kolejny ranek, kiedy nie pamiętam wczoraj. Wypluwam krew i dalej lecę z składem coś montować. Śniadanie flakon, świat wiruje coraz prędzej. Mamo, nie wrócę na te święta, wpadnę na następne. Nie ratuj mnie, pieprzę twoją pomoc dzisiaj. Dzwonię po splifajem tabletki i zasypiam. Mordy się martwią, gdy patrzą w moje oczy. Ty ocierasz tylko pysk, zwymioci mi ochaj sprosisz. Głosy mówią to samo, tylko coraz głośniej. Siostra żegna ze światem się, gdy barman leje gorzkiej. Wciąż toczę wojnę z tamtym gościem sprzed lat. Jedni pracują, inni siedzą, inni dalej lecą chlać. Wstydzę się za to, jak za większość rzeczy wtedy. Rzuciłem rap i serce, by pożarły je hieny. A jednak jestem, licząc, że czas to dobry lek. Dzwonię przeprosić matkę, by powiedzieć jej, że dziś. Wstydzę się za to, kim byłem. Byłem kiedyś głupim projekt. Serce nie chce już bić, hamuje łzy, kiedy wracam do tych czasów po latach. Nie mam już nic z tej brawury, mam tylko kaca. Wstydzę się za to, kim byłem. Byłem kiedyś głupim projekt. Serce nie chce już bić, hamuje łzy, kiedy wracam do tych czasów po latach. Nie mam już nic z tej brawury, mam tylko kaca.